O meu neniño non se quere dormir. Os seus choros foron vibrando o aire, saltando o soño de voltereta en voltereta e acrobática reviravoltas que se mudan en cóxegas cando rozan as pestanas espabiladas como anteas dos seus ollos, dos seus ollos que como dúas bolboretas revolotean ao redor do sol. Quere dormir, velan e desvelan por seu propósito as bolboretas que pouco a pouco vanse pousando, buscando na flor do soño o néctar que se alimenta. Canto elas máis se fartan, máis se pechan os teus ollos, os teus ollos, os teus ollos, que como dúas bolboretas revolotean ao redor do soño. Neno, durme, durme, meu ben. Durme, meu neno, durme, durme.